มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับชมรมกอล์ฟราชมงคลและสมาคมศิษย์เก่าขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคลประจำปี2555ในวันศุกร์ที่12ตุลาคม2555ณสนามวินเซอร์ปาร์คแอนด์กอล์ฟคลับถนนสุวินทวงศ์สอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ www.site.rmutt.ac.th/golfs หรือ02-549-3680ค่ะ หลากหลายอรรถรสกับนิตยสารฟังสบายพบกับ4ช่วงของรายการข่าวฟังสบายรายงานความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจสาระฟังสบายพบกับเรื่องราวที่น่ารู้หลากหลายเพลินไปกับช่วงของบันเทิงและเพลงฟังสบายสบายปิดท้ายด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจในรายการนิตยสารฟังสบายทุกพฤหัสบดี 19:30 น.ถึง 20:00 น สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันเช่นเคยในรายการนิตยสารฟังสบายวันนี้พบกับดิฉันนิสากรไพบุญสินนะคะจะเจอกันเป็นประจำค่ะทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 น.ไปจนถึง 20:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะมีฝนตกนะคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพกันนะคะนอกจากว่าจะเป็นไข้หวัดแล้วนะคะพื้นที่ไหนที่มีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่อยู่ในบริเวณบ้านของเรานะคะก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงก็อาจจะนำมาซึ่งโรคไข้เลือดออกนะคะก็ระมัดระวังกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านที่มีบุตรหลานนะคะวันนี้รายการนิตยสารฟังสบายก็มีเรื่องราวที่อยากจะเรียกว่าเป็นข่าวดีนะคะก็คือองค์การการท่องเที่ยวโลกได้จัดอันดับให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าเที่ยวที่สุดในโลกค่ะและช่วงที่2ของรายการนะคะปวดท้องนะคะเป็นอย่างไรแบบไหนควรจะไปพบแพทย์นะคะและช่วงสุดท้ายนะคะคือช่วงบันเทิงสบายวันนี้มีหนังสือดีๆนอกเวลามาแนะนำคุณผู้ฟังนะคะชื่อเรื่องว่า Don't Worry Be Happy และอีกเล่มหนึ่งเกาะที่มีความสุขที่สุดในโลกวันนี้มาฝากคุณผู้ฟัง2เล่มด้วยกันค่ะ ช่วงข่าวฟังสบาย เข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะคะองค์การการท่องเที่ยวโลกรายงานการจัดอันดับ World Top Destination by International Tourist Receive หรือจุดหมายปลายทางยอดนิยมของโลกโดยคิดจากรายรับด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศพบว่าในปีที่แล้วนะคะ2554ประเทศไทยติดอันดับที่11และเป็นหนึ่งในประเทศที่มี สภาพเศรษฐกิจก้าวหน้าและเติบโตขึ้นเรื่อยๆค่ะทั้งนี้เป็นผลมาจากการเติบโตของการเดินทางเข้าประเทศและรายรับที่เพิ่มมากขึ้นในปี2554โดยประเทศไทยมีรายรับจากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศถึง26ล้านเหรียญสหรัฐทั้งนี้นะคะประเทศที่ได้รับการจัดอันดับ1ถึง3ก็ได้แก่สหรัฐอเมริกาสเปนและฝรั่งเศสค่ะโดยเว็บไซต์ CNNGo.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์บริการข่าวสารและข้อมูลท่องเที่ยวชั้นนำของโลกได้เปิดเผยผลสำรวจดัชนีวัดเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมจากทั่วโลกค่ะจัดทำโดย Mastercard Worldwide ผลก็ปรากฏว่ากรุงเทพติดอันดับ3ของเมืองที่น่าเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกนะคะรองก็เพียงแค่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรและกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะทีนี้เราไปกันที่เว็บไซต์ www.foders.com นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลและบทความด้านการท่องเที่ยวของสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดอันดับสุดยอดโรงแรมที่ให้บริการด้านสปาทั่วโลกผลจากการจัดอันดับโดยสมาชิกของเว็บไซต์ก็ปรากฏว่ารีสอร์ทในจังหวัดกระบี่ติด1ใน10สุดยอดโรงแรมที่ให้บริการด้านสปาจากทั่วโลกค่ะ โดยมีจุดเด่นด้านการให้บริการนิตยสาร Travel Laser ของสหรัฐอเมริกาจัดอันดับเมืองที่น่าเที่ยวที่สุดในโลกในปีนี้นะคะซึ่งจากแบบสอบถามของผู้อ่านนิตยสารนี้นะคะก็จะมีเกณฑ์ให้ด้วยนะคะคือ6ข้อด้วยกันก็คือทัศนียภาพความสวยงามศิลปวัฒนธรรมประเพณีอาหารแหล่งช้อปความเป็นมิตรของผู้คนและความคุ้มค่าของเงินที่จ่ายไปในการท่องเที่ยวผลปรากฏว่ากรุงเทพของประเทศไทยนะคะได้รับการโหวตเป็นอันดับที่1ติดต่อกันมา3ปีนะคะและอันดับที่2ก็ได้แก่เมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีอันดับ3คืออิสตันบูลตุรกีค่ะเราไปกันอีกเว็บไซต์หนึ่งนะคะคือ tripadvisor.com ก็ประกาศผลรางวัล Traveler Choice 2012 Hotel for Family นะคะในประเภทของ Top 25 Hotel for Family in Asia ซึ่งได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกเช่นกันนะคะก็ให้โรงแรมในประเทศไทยติดอันดับ6อันดับด้วยกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั้งนี้นะคะก็รวมไปถึงการประกาศผลจัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมทั่วโลกหรือ Top 25 Destination in the World โดยพิจารณาจากการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมสามารถแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์ผลก็ปรากฏว่าจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ได้รับอันดับที่24ซึ่งได้รับการแนะนำว่ามีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อาหารอร่อยริม2ฝั่งถนนค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีนะคะส่วน3อันดับแรกก็ได้แก่กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรกรุงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและกรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของเว็บไซต์ต่างๆนะคะซึ่งได้รับการโหวตนะคะจากผู้เข้าไปเว็บไซต์หรือว่าผู้เคยใช้บริการนะคะก็โหวตให้ประเทศไทยได้หลายตำแหน่งเลยทีเดียวค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะฟังเพลงเพราะๆโดยบอยป๊อตชื่อเพลงว่าที่วันนี้และอีกเพลงหนึ่งต้ากับลุลาค่ะทะเลสีดำ จะพบเรื่องราวอะไรไร้ดีสุขสมขึ้นลงยังไงไม่ต้องไปสนใจก็เพราะมันเป็นแค่เรื่องของเมื่อวานทุกคนไม่ว่าฉันหรือว่าใครๆก็ต้องเคยผิดพลั้งหรือทำพลาดไปไม่อยากให้เธอฟังใจ ไม่อยากให้เธอฟังใจ เพราะฉันยังรักเธอที่วันนี้เธอเป็นแบบนี้ใช่เธอเมื่อวาน ใช่เธอเมื่อวาน แต่จะยังรักไปอีกแสนสนใครพูดยังไงเรื่องราวผ่านแล้วให้มันพ้นไปฉันไม่เคยสนใจ ฉ ัน ไม่เคยสนใจ ฉันนั้นรักเธอที่วันนี้เธอเป็นแบบนี้ใช่เธอเมื่อวานไปยึดและถือไว้เปิดโอกาสให้หัวใจเธออีกครั้งทุกคนไม่ว่าฉันหรือว่าใครๆก็ต้องเคยผิดพลั้งหรือทำพลาดไปจึงอยากให้เธอมั่นใจ อยากให้เธอมั่นใจ ในฉันที่รักเธอวันนี้ ไม่มีแสงไฟมองไม่เห็นทางเธอกลัวหรือไม่ ได้ยินเสียงเธอจะกลัวอะไรจับมือฉันไว้ฉันก็อบอุ่นหัวใจ เธออาจเหน็บหนาวทุกคราวที่จะคลื่นลม ก็หอมใจฉันด้วยความอบอุ่น มองไม่เห็นเส้นของขอบฟ้าไกล ยังมีแสงดวงดาวจะคอยนำทางให้เราก้าวไป เธอแน่ใจ ฉันแน่ใจ ทะเลสีดำ ไม่นานก็เช้า ค่ำคือเหน็บหนาว สาระฟังสบาย คุณผู้ฟังคะอาการปวดท้องเป็นหนึ่งในอาการยอดฮิตที่หลายๆคนเป็นนะคะบางคนก็ปวดท้องเป็นประจำแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจว่าอาการปวดท้องเนี่ยเป็นแล้วเดี๋ยวก็หายเองแต่ถ้าเป็นอาการปวดท้องบางอย่างก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนภัยนะคะที่ร่างกายกำลังบอกคุณว่าควรจะไปพบแพทย์ได้แล้วค่ะสาเหตุของอาการปวดท้องนี่ก็มาจากการเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันนะคะตั้งแต่ปวดเล็กน้อยไปจนถึงปวดมากแล้วก็ปวดรุนแรงนะคะโดยลักษณะอาการปวดท้องนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบปวดเสียดปวดตื้อๆปวดบิดบางครั้งปวดไม่กี่วินาทีก็หายปวดปวดท้องชนิดไม่หายสักทีบางทีนะคะปวดท้องแล้วก็มีอาเจียนบางทีอาเจียนแล้วรู้สึกดีขึ้นก็มีสาเหตุเหล่านี้นะคะก็เป็นทั้งเฉียบพลันแล้วก็ชนิดเรื้อรังค่ะหลายๆสิ่งหลายอย่างนี่นะคะถ้าหากว่าเราไม่แน่ใจนะคะเราไปพบแพทย์ดีกว่านะคะโดยเฉลี่ยนะคะประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยที่มีอาการปวดท้องก็จะต้องตรวจพบสาเหตุที่ชัดเจนค่ะแต่อีกครึ่งหนึ่งมักตรวจไม่พบสาเหตุแล้วก็อาการอาจจะทุเลาน้อยลงไปนะคะสาเหตุก็มาจากอะไรนะคะบางทีเราก็ยังไม่ทราบได้แต่ว่าถ้าหลายๆคนที่มักจะกลัวกันก็คือไส้ติ่งอักเสบใช่ไหมคะอาการปวดนะคะของไส้ ไส้ติ่งอักเสบนายแพทย์ประกรณ์บุญสิทธิ์นะคะซึ่งเป็นศัลยแพทย์ทั่วไปบอกว่าจะปวดไปทางขวามือในตำแหน่งต่ำกว่าสะดือ1ฝ่ามือค่ะแล้วก็ปวดอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็นะคะนายแพทย์ประกรณ์ยังได้อธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าไส้ติ่งเป็นส่วนที่มีประโยชน์สำหรับวัยเด็กค่ะช่วยฆ่าเชื้อโรคในลำไส้แต่เมื่อร่างกายโตพอที่จะมีภูมิต้านทานไส้ติ่งก็จะไม่มีประโยชน์อีกต่อไปทั้งนี้อาการป่วยของไส้ติ่งนะคะก็จะมีการปวดท้องนำโดยเริ่มจากปวดทั่วท้องนะคะจากนั้นก็จะไปปวดที่ด้านล่างขวาที่กดแล้วก็เจ็บบางครั้งก็จะมีอาการไข้แล้วก็มีคลื่นไส้ท้องเสียปนกันด้วยนะคะสาเหตุบางอย่างนี้นะคะก็จะต้องให้แพทย์นะคะเป็นผู้ตรวจนะคะเรื่องนี้นะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็อาจจะเป็นผู้ที่เป็นลำไส้อักเสบหรือว่าอาหารเป็นพิษนะคะแล้วก็เกิดไส้ติ่งอักเสบตามมานะคะนายแพทย์ประกรณ์บอกว่าสาเหตุเนี่ยบางทีอาจจะยังไม่รู้ชัดนะคะแพทย์จะต้องมีการตรวจวินิจฉัยนะคะเสียก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนี้นะคะก็จะต้องมีการรักษาตามมาค่ะหากว่านะคะคุณฟังแนะนำง่ายๆเลยคือว่าถ้ามีอาการปวดท้องนะคะมากๆนะคะควรจะไปพบแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งปวดนานกว่า6ชั่วโมงนะคะแล้วก็ปวดมากขึ้นเรื่อยๆปวดจนทานอาหารไม่ได้นะคะแล้วก็ปวดจนชนิดที่ว่าเมื่อขยับตัวก็จะปวดนอนไม่ได้และรวมไปถึงการมีเลือดออกจากช่องคลอดการมีไข้สำหรับนะคะคำแนะนำของผู้ที่ปวดท้องนะคะก็คือรับประทานยาตามแพทย์สั่งรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายงดนมอาหารรสจัดแล้วก็น้ำผลไม้รวมไปถึงอาการคลื่นไส้อาเจียนนะคะปวดท้องน้อยด้านขวามากขึ้นถ้าหลังทานยาแก้ปวดไปแล้ว2ชั่วโมงก็ให้รีบกลับมาพบแพทย์ทันทีแล้วก็กลับไปพบแพทย์ตามที่แพทย์นัดนะคะเรื่องราวของโรคปวดท้องนี้บางครั้งนะคะดูเหมือนว่าเป็นแล้วก็หายเองนะคะแต่บางทีถ้าปวดนานเกินไปปวดมากขึ้นเรื่อยๆก็ต้องไปพบแพทย์นะคะผ่านไปค่ะสำหรับ2ช่วงของรายการนิตยสารฟังสบายค่ะเรามีหนังสือดีๆน่าอ่านทีเดียวเลยนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยีเข้ามาถึงแม้แต่ในห้องนอนนะคะบางครั้งการอ่านหนังสือเนี่ยเราก็มักจะละเลยกันไปรายการนิตยสารฟังสบายก็มาแนะนำหนังสือให้คุณผู้ฟังได้อ่านกันทุกสัปดาห์เลยนะคะเล่มแรกวันนี้คือ Don't Worry Be Happy ค่ะและอีกเล่มนึงเกาะที่มีความสุขที่สุดในโลกเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะ ช่วงบันเทิงสบายสบาย ค่ะคุณผู้ฟังคะ Don't Worry Be Happy เป็นผลงานของยัสมินาค่ะหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดถึงความสุขในแง่ของการเป็นที่อิจฉาของใครต่อใครการได้รับของขวัญหรือว่าการสอบได้คะแนนนะคะแล้วก็การได้รับดอกกุหลาบจากคนรอบข้างในวันวาเลนไทน์แต่ความสุขของยัสมินานะคะก็เป็นความสุขที่อยู่ในรูปแบบของละอองเล็กๆที่พัดกระจายอยู่รอบตัวเราในทุกขณะค่ะเรามองมุมความรู้สึกที่ดีๆนะคะก็ทำให้โลกเราสวยขึ้นเพียงแต่ว่าเราปรับมุมมองของเราเท่านั้นนะคะเล่มนี้ก็น่าอ่านทีเดียวค่ะอีกเล่มหนึ่งนะคะเกาะที่มีความสุขที่สุดในโลกค่ะผลงานของลินดาโกมาราชุนหนังสือเล่มนี้นะคะนำเสนอโลกสมจริงเกี่ยวกับชีวิตของผู้คนบนเกาะแอมบรินบนเกาะเล็กๆของประเทศวานูอาตูค่ะวานูอาตูอยู่ที่ไหนวานูอาตูก็เป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้นะคะการดำเนินเรื่องก็ผ่านตัวละครชาวเกาะผู้มีชีวิตที่เรียบง่ายให้ความสำคัญต่อความสุขแล้วก็การเป็นผู้ให้มากกว่าสิ่งอื่นใดค่ะชีวิตประจำวันของคนบนเกาะผูกพันกันอย่างลึกซึ้งต่อธรรมชาติท้องทะเลภูเขาไฟและสัตว์โลกนะคะเป็นความเรียบง่ายแต่สง่างามของผู้คนที่มีชีวิตมีความกล้าหาญมีความเสียสละแล้วก็ปกป้องดูแลผู้ที่อ่อนแอนะคะเป็นชีวิตที่ต้องรับผิดชอบผู้อื่นก่อนตัวเองเสมอค่ะจนโลกของชาวเกาะแทบจะเป็นเหมือนโลกอุดมคติในจินตนาการอันมีอยู่จริงสำหรับเราค่ะ ช่วงข่าวแบบสบายๆกับข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนิตยสารฟังสบายนะคะวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับชมรมกอล์ฟราชมงคลและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะ ในการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลที่จะจัดขึ้นในวันที่12ตุลาคมนี้นะคะที่สนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับกรุงเทพเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลผู้สนใจสมัครเข้าแข่งขันผ่านเว็บไซต์ได้นะคะที่ www.site.rmutt.ac.th/ คำว่ากอล์ฟแล้วก็มี S ค่ะหรือนะคะจะสอบถามรายละเอียดไปได้นะคะที่0818668591หรือ025493680ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาในรายการนิตยสารฟังสบายหมดลงแล้วนะคะเราเจอกันวันพฤหัสบดีนะคะพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจฟังสบายค่ะเวลาทุ่มครึ่งโดยประมาณนะคะคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้นะคะทางเรดิโอ 895.rmutt.ac.th นะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ความระแวงเคลือบแคลงในใจบั่นทอนหัวใจทุกวันยังลังเลและยังไว้วันถ้าหากจะรักกันไปกลัวตัวเองทุกทนสมสารและกลัวสักวันต้องช้ำใจกลัวรอยเดิมกลับมาซ้ำใหม่ได้ไหมจะขอเธอสัญญากับฉันอย่าลองได้ไหมต่อจากนี้ไปจะพูดความจริงช่วยทำให้ฉันได้วางใจให้เธอรับปากทำให้กันได้ไหมไม่มีซ่อนเร้นและเก็บหัวใจจะรักฉันหลอกลวงกัน เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับชมรมกอล์ฟราชมงคลและสมาคมศิษย์เก่าขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคลประจำปี2555ในวันศุกร์ที่12ตุลาคม2555 ณสนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับถนนสุวินทวงศ์สอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ www.site.rmutt.ac.th/golfs หรือ02-549-3680 ค่ะ หลากหลายอรรถรสกับนิตยสารฟังสบายพบกับ4ช่วงของรายการข่าวฟังสบายรายงานความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจสาระฟังสบายพบกับเรื่องราวที่น่ารู้หลากหลายเพลินไปกับช่วงของบันเทิงและเพลงฟังสบายสบายปิดท้ายด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจในรายการนิตยสารฟังสบายทุกพฤหัสบดี 19:30 น.ถึง 20:00 น. มีความสุขกับนิทานอีสปวันนี้เสนอตอน หมาป่ากับลูกแกะเจ้าหมาป่าตัวหนึ่งอยากจะได้ลูกแกะที่กำลังกินน้ำที่ลำธารตัวนี้เป็นอาหารแต่มันก็ไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นหมาป่าที่ดุร้ายมันจึงไม่ฆ่าลูกแกะทันทีทั้งที่มีโอกาส เจ้าเคยด่าว่าข้า หมาป่าพูดกับลูกแกะ ไม่จริงหรอกข้าว่าข้ายังไม่เคยพบท่านมาก่อนเลยนะ ลูกแกะตอบอย่างใสซื่อเจ้าหมาป่าก็อ้างกับลูกแกะอีกว่า ไม่เจ้าน่ะทำผิดต่อข้านะ เจ้าหมาป่าจ้องจะหาเรื่องลูกแกะให้ได้ เจ้าน่ะเคยแย่งน้ำข้ากินจริงๆนะ ไม่จริงนะท่านหมาป่าเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าออกมากินน้ำโดยตามลำพังและข้าไม่เคยแย่งของใครด้วย เจ้าลูกแกะอธิบายให้หมาป่าฟัง ข้าไม่ฟังอะไรทั้งนั้น หมาป่าพูดอย่างโมโหพอพูดจบเจ้าหมาป่าก็เข้าขย้ำจับลูกแกะที่ใส่ซื่อกินทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนชั่วมักมีข้ออ้างร้อยพันที่จะทำชั่ว